Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Праскі акцэнт, тэма выпуску — перастаноўкі ў КДБ, выбухі і шпіёнскі скандал. Перадача «Званочкі», агляд вашых тэлефанаванняў на Свабоду. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў, у Праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў Беларусі і свеце. На 8-м з'ездзе Саюзу палякаў Беларусі, які адбыўся ў горадні 18 лістапада, Мечыслаў Яскевіч абраны новым старшынём непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. За Яскевіча прагаласавалі 112 дэлегатаў, за ягоную суперніцу Анжаліку Арэхву 105 дэлегатаў. Міжнародная арганізацыя «Праца» назвала сітуацыю прафсаюзаў Беларусі катастрафічнай. У дакладзе пералічаныя выпадкі парушэння правоў, ціску і дыскрымінацыі ў дачыненні да арганізацыяў беларускіх незалежных прафсаюзаў, якія ўжо дзейнічаюць ці ствараюцца. Сярод прадпрыемстваў названыя Мазырскі і Наваполацкі нафтаперапрацоўчыя заводы, Беларусь-Калій, Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў, а таксама «Граніт». Ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху кажа, што Ізраіль гатовы значна пашырыць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў у сектары Газы. Такую заяву Нетаньяху зрабіў на ўрадавым паседжанні ў нядзелю. Узброеныя сілы Ізраілю атакавалі болей за 1000 тэрарыстычных аб'ектаў у сектары Газы і працягваюць сваю працу ў гэты момант. Мы знішчаем зброю, накіраваную супраць грамадзянаў Ізраілю. Мы нясем занадта вялікія страты ад Хамаса і іншых тэрарыстычных арганізацый. Нашая армія гатовая да значнага пашырэння аперацыі. Ізраіль пяты дзень працягвае бамбаванне сектару Газы. Палестынскія ўлады гавораць пра прыкладна 50 забітых за гэты час. Ад ракетаў, запушчаных ваяўнікамі з тэрыторыі Газы, загінулі 3 ізраільцы. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што сёння 3 ракеты, запушчаныя сектару Газы, патрапілі на ізраільскую тэрыторыю. Чацвёрты дзень запар у Тэль-Авіве гучалі сырэны. Паводле ізраільскай паліцыі, 2 ракеты былі перахопленыя над горадам. І Ізраіль заявляе, што хоча знішчыць сотні аб'ектаў на тэрыторыі, кантраляванай групоўкай Хамас, каб спыніць ракетныя абстрэлы. У суботу прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі абвясціў, што кантактуе з прадстаўнікамі Хамасу і Ізраілю і лічыць, што ёсць шанец на перамір'е. Ізраільскія вайскоўцы зацвердзілі, што Хамас не абстрэльваў ізраільскай тэрыторыі ад вечара суботы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў у падтрымку ваенных дзеянняў Ізраіля ў сектары Газы, назваўшы іх неабходнай самаабаронай. Прэзідэнт ЗША Абама прыбыў у Тайланд, дзе пачнецца яго першае пасля пераабрання замежнае турне. Абама сустракаецца з каралём Тайланду Пупімонам Адульядэтам і прэм'ер-міністрам краіны Глакам Чыванатам. Візіт прэзідэнта ЗША мае ўмацаваць сувязі з ключавым саюзнікам Амерыкі ў рэгіёне. У панядзелак Барак Абама наведае Бірму. Гэтая паездка будзе знакам падтрымкі палітычных рэформаў і стане першым у гісторыі візітам прэзідэнта ЗША ў гэтую краіну. Напрыканцы турне Абама стане ўдзельнікам саміту асацыяцыі дзяржаў паўднёва-ўсходняй Азіі АСЕАН у Камбоджы. Брытанскі актор Даніэл Крэйг стане самым высокааплатным выканаўцам ролі агента 007. У 2014-2016 годзе павінны выйсці яшчэ 2 фільмы пра Джеймса Бонда з Крэйгам у галоўнай ролі, і яго ганарар складзе 31 мільён фунтаў стэрлінгаў, што прыкладна 50 мільёнаў даляраў. Дагэтуль самы высокі ганарар за галоўную ролю ў папярэдніх серыях агента 007 меў Пірс Броснан. Ён атрымаў 16 мільёнаў фунтаў. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода.